bendiga a nuestros niños, amén. Oh, God zegene onze kinderen. Yes. Bueno, hemos en las últimas cuatro semanas. De afgelopen vier weken. Hemos hablado sobre la Biblia. Hebben we gesproken over de Bijbel. Y ha sido de gran bendición. Het was een zegen. Y hoy quisiera hacer la última parte. Vandaag wil ik de laatste deel doen. Sobre esta enseñanza sobre la Biblia. Over deze leer van de Bijbel. ¿Y cuántos han recibido del Señor en esas enseñanzas? Hoeveel hebben ontvangen in deze afgelopen lessen? Amen. Hemos hablado del Nuevo Testamento. We hebben gesproken over het Nieuwe Testament. Del Antiguo Testamento. De Oude Testament. Hemos también hablado que la Biblia es para poner en práctica. We hebben ook gesproken dat de Bijbel in praktijk moeten zetten. También hemos hablado que la Biblia tiene promesas para nuestras vidas. We hebben ook geleerd dat de Bijbel beloftes heeft voor onze levens. Y hoy estaremos hablando sobre un otro tema de la Biblia. En vandaag spreken we een ander thema van de Bijbel. Y vamos a leer Efesios. We gaan lezen in Efesios. Capítulo 6. Hoofdstuk 6. Versículo 12 al 17. 12 tot en met 17. Efesios capítulo 6 del 12 al 17. Efesios 6, 12 tot en met 17. Aleluya. Si podemos poner de pie para leer la palabra de Dios. We kunnen erbij opstaan om het woord van God te lezen. Es un privilegio tenerla con nosotros. Het is een gelegenheid om dat te doen. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelse sferen. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Neem daarom de wapens van God om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Una pausa aquí. Es importante entender que a veces hay días malos que vienen a nuestras vidas. Het is een pauze hier. We moeten roepen degene die naar onze leven komen. Hay días malos que vienen a nuestro encuentro. Er zijn kwade dagen die ons tegemoet komen. Y tenemos que estar preparados para ellos. We moeten voorbereid zijn voor deze. Y permanecer firmes. En we moeten stand houden. No siempre las cosas van como queremos. Niet altijd gaan de dingen zoals we dat willen. Bueno, seguimos en el versículo 14. We gaan verder naar vers 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst. Y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. De inzet voor de evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is te kunnen doven. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Draag als helm de verlossing, als de zwaard des geest, dat wil zeggen Gods woorden. Aquí vamos a concentrarnos hoy en esta parte. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. We gaan ons concentreren over de zwaard van de geest, dat is de woord van God. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Dank u, Vader, voor uw woord. Que nuestro corazón esté listo para recibirla hoy. Dat onze hart klaar is om dat te ontvangen vandaag. Y que podamos aprender y poner en práctica nuestras vidas. En dat we kunnen leren en dat in praktijk zetten in onze leven. En nombre de Cristo Jesús. In de naam van Jezus Christus. Que todo pensamiento contrario. Dat elke gedachte die niet goed is. Que todo lo que venga a estorbar la recepción de tu palabra sea echado por tierra en nombre de Jesús. En dat elke schans die komt, die weggevaagd wordt in de naam van Jezus. Amen. Amen. Podemos tomar asiento. We kunnen erbij plaatsnemen. empezamos aquí que Pablo dice que nuestra lucha como cristiano. Hier zegt Paulus dat onze strijd als christenen. No es contra carne ni sangre. Die is niet tegen vlees en bloed. Cuando estábamos en el mundo. Toen we in de wereld waren. Nosotros luchábamos contra carne y sangre. We vechten tegen vlees en bloed. Nosotros peleábamos con la gente. We vechten met de mensen. Nosotros discutíamos con ellos. We hadden ruzie met ze. Hablábamos mal uno de los otros. We spreken slecht van elkaar. Pero cuando venimos a Cristo. Maar als we tot de Here komt. El apóstol nos dice aquí que ya nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hier zegt de apostel dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is. Dice que son contra gobernadores de las tinieblas. Hij zei dat de heersers van de machthebbers van de duisternis is. Principados y potestades. Dat zijn hemelse forzen en heersers. Son fuerzas de la maldad que están en los aires. Dat zijn de machten van het kwaad die in de lucht hangen. Y que luchan contra el pueblo de Dios. En ze strijden tegen het volk van God. Y tenemos todo un reino que está contra nuestras vidas. En er is een hele koninkrijk dat tegen ons leven is. Mientras estás en el mundo, als je in de wereld bent, estás, no hay esa batalla tan fuerte. Dan is er geen grote strijd. Pero cuando vienes al reino de Dios, maar als je in het koninkrijk van God komt, empieza esta batalla, dice Pablo aquí, begin deze strijd, zegt Paulus. Empezamos a luchar con huestes y principados y potestades. We beginnen te vechten tegen hemelse forzen, heersers en machthebbers. Y Pablo dice aquí que nosotros tenemos herramientas para luchar. En Paulus zegt hier dat wij gereedschappen hebben om te kunnen vechten. Dice que tenemos la verdad. Wij hebben de waarheid. Cuando el enemigo viene con mentiras, als de vijand met leugens komt, tienes la verdad en la palabra de Dios. Je hebt de waarheid in het woord van God. Justicia. We hebben gerechtigheid. Vivimos una vida de justicia. We leven een leven van gerechtigheid. Justificados por Cristo Jesús. We zijn gerechtvaardigd door Jezus Christus. El evangelio de la paz. De evangelie van de vrede. El evangelio que ahora tenemos paz con Dios. Het evangelie dat we nu vrede hebben met God. La fe. We hebben een geloof. La salvación. De redding. Y nos dice aquí que tenemos una espada. En het woord zegt hier dat we een zwaard hebben. Y que es la palabra de Dios. En dat is het woord van God. Y hoy quisiera centrarme en esta parte. Ik wil vandaag richten op deze deel. Imagina que tú vas, que tú eres un soldado. Stel je voor, je bent een soldaat. Y te ponen en una batalla. Ze zetten jou in een oorlog. Y te dan un manual. Ze geven je een manual. Richtlijnen. Y te dicen, en este manual. En dan zeggen ze in dit manual. Está la cómo tú puedes derrotar a tu enemigo. Hoe jij de vijand kan overwinnen. Cómo lo puedes exterminar. Hoe je hem naar beneden kan halen. Si aplicas lo que está en este manual. Als je doet zoals de voorschriften zijn. Seguramente vencerás. Zeker kan je overwinnen. Entonces, ¿qué harías tú? Wat zou jij dan doen? ¿Leerías el manual o lucharías como piensas que es mejor? Je zou eerst lezen of je doet het zoals je zelf denkt dat het goed zou zijn. Leeríamos el manual, ¿no? We lezen de richtlijnen. Porque si es seguro que voy a ganar aplicando lo que está en el manual, yo voy a leer. Als het zeker is dat je gaat winnen als je die voorschriften nakomt, dan doe je dat zeker. Así también es con nuestras vidas. Zo is het ook in onze levens. Cuando venimos a Cristo. Als we tot Jezus komen. Nosotros tenemos un manual. We hebben richtlijnen. Cómo vencer al enemigo. Hoe de vijand te kunnen overwinnen. Cómo vencer las tentaciones. Ook de verleidingen te kunnen weerstaan. Cómo permanecer, dice Pablo, permanecer firme en los días malos. En hoe je weerstand kan bieden op de slechte dagen. El enemigo siempre va a usar personas. De vijand gaat mensen gebruiken. Va a usar circunstancias. Omstandigheden. Para destruirnos. Om ons te vernietigen. Para traer confusión en nuestras mentes. Om verwarring te brengen in onze gedachten. El enemigo está atrás de tu mente. De vijand is tegen je gedachten. Él quiere entrar en tu mente. Hij wil in je gedachten binnenkomen. Él quiere traer pensamientos. Hij kan gedachten brengen. Para destrucción. Om te vernietigen. Y el enemigo es muy paciente. De vijand is heel rustig. Geduldig. Geduldig. Yeah, yeah. Él es muy paciente. Hij is geduldig. Él sabe esperar. Hij weet om te wachten. Él sabe esperar que tú estés débil. Hij wacht totdat jij kwetsbaar bent. Él sabe esperar a que cuando en ese momento que tú no menos espera, él ataca. Hij wacht tot op een gegeven moment, dan gaat hij in de aanval. Dios estaba hablando con Adán y Eva. God sprak tot Adam en Eva. Explicando que no podían comer de del árbol. Hij sprak dat ze niet van bepaalde boom mochten eten. Y el enemigo esperando. En de vijand was aan het wachten. Esperó. Hij wachtte. Y del momento que estaba sola Eva. En op het moment dat Eva alleen was. Él atacó. Hij ging in de aanval. Jesús fue bautizado. Jezus werd gedoopt. Y salió del bautismo. Hij kwam uit de doop. Una gran victoria. Een grote overwinning. El Padre habló. De Vader heeft gesproken. El Espíritu Santo descendió sobre él. De Heilige Geest die daalde neer op hem. Y el enemigo esperando. En de vijand die wachtte. Cuando estaba solo. Toen hij alleen was. En el desierto. In de woestijn. Con hambre. Met honger. Ahí él vino para tentar. Daar kwam hij om hem te verleiden. Entonces él sabe esperar. Dus hij weet om te wachten. Entonces por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Daarom moeten we voorzichtig zijn. Y saber que estamos en una lucha espiritual. En weten dat we in een geestelijke strijd zijn. Y el arma para vencer. En de wapen om te winnen. Es la palabra de Dios. Es het woord van God. Diga junto conmigo la palabra de Dios. Zeg met mij het woord van God. Es mi espada. Hij is mijn zwaard. Aleluya. La palabra de Dios es mi espada. Het woord van God is mijn zwaard. Es lo que uso para ir contra los ataques del enemigo. Dat gebruik ik om tegen de vijand in te gaan. Y muchos caen. Heel veel vallen. Porque no conocen la palabra de Dios. Omdat ze het woord van God niet kennen. Hay un estudio que hizo el Nederlandse Bijbelgenootschap. Er is een studie dat de Nederlandse Bijbelgenootschap deed. Y dice que solo 16% de la población holandesa lee la Biblia. En die zegt dat alleen maar 16% van de Nederlandse bevolking de Bijbel leest. Y solamente 17% de estos 16. En 17 van deze 16. Lo leen todos los días. Die leest het elke dag. Y 17% también lee una vez por semana. En 17% leest één keer in de week. Entonces. En dan. Si vemos esto. Als we dit zien. ¿Quién tú crees que está ganando? Wie denk je die aan de winnende kant is? Si la gente no lee la Biblia. Als de mensen de Bijbel niet lezen. La mayoría no lee. De meesten lezen het niet. No se enseña a los niños. Je leert de kinderen niet. Entonces el enemigo fácilmente decepciona. Dus de vijand die komt om te teleurstellen. Y ese estudio fue hecho en 2017. En deze studie werd gedaan in 2017. 16% de la población. 16% van de bevolking. Lee la Biblia. Lees de Bijbel. Wow. Wow. Han apartado de la palabra de Dios. Ze hebben de woord van God aan de kant gezet. Lo que el enemigo quiere, wat las potestades quieren. Wat de vijand wil en de machthebbers es que willen. La generación se aparte de la palabra de Dios. Dat de generatie zich aan de kant houdt van het woord van God. Porque es como que tú tienes a un soldado sin su espada. Es als je een soldaat hebt zonder wapen. No tiene fuerza, no puede hacer nada. Dan kan hij niks doen. Un soldado sin su espada no puede hacer nada. Een soldaat zonder wapen kan niks doen. El enemigo ataca sus vidas. De vijand doet aanval op zijn leven. El enemigo destruye sus vidas. Hij vernielt de levens. Hace lo que quiere. Hij doet wat hij wil. Destruye sus emociones. Hij vernietigt je emoties. Destruye tus sentimientos. Je emoties. Él destruye todo. Hij vernietigt alles. Trae personas. Hij brengt mensen. Para destruir tu vida. Om je leven te vernietigen. Y tú no puedes hacer nada, indefenso. Je kan niks doen. Porque no tienes la palabra de Dios. Want je hebt het woord van God niet. Pero nosotros como cristianos. Maar wij als christenen. Tenemos que tener en mente esto. dat moeten we in gedachten hebben. Tenemos que usar la palabra de Dios. We moeten het woord van God gebruiken. Si no la usas, als je dat niet gebruikt. Si no peleas con ella, als je niet vecht met hen, met dit. No vas a vencer. Dan kan je niet overwinnen. Y tú dices, Señor, no puedo más. En je zegt, Heer, ik kan niet meer. Pero la respuesta está en la palabra. Maar het antwoord is in het woord. Aleluya. Tenemos que utilizar nuestra Biblia. We moeten onze Bijbel gebruiken. Y déjame decirte que muchas veces hasta mismo en las iglesias no motivan a la gente a leer la Biblia. En ik moet u zeggen, zelf in de gemeente motiveren ze mensen niet om de Bijbel te lezen. Es como que, como dije la otra vez, la gente como que tiene miedo de leer la Biblia. Is alsof mensen bang zijn om de Bijbel te lezen. Van a hacer un sermón. Ze gaan een preek doen. Y solo usan un versículo pequeño. En dan gebruiken ze een kleine vers. Para que no aburra la gente. Dat de mensen niet aburrir. Vervelen también. Yeah. No quieren más. Ze willen niet meer. Y entonces, ¿qué pasa? El enemigo entra fácilmente y destruye las vidas. En de vijand komt en hij vernietigt de levens. Y eso no podemos permitir, hermanos. En dat kunnen we niet toestaan. Tenemos que usar la palabra de Dios. We moeten het woord van God gebruiken. Tenemos que tener esa espada al lado de nosotros. We moeten de zwaard aan onze zijde hebben. Tener en nuestras mentes. In onze gedachten hebben. Y la forma que el enemigo quiere hacerlo. En de vorm die de vijand het wil doen is. Es él quiere que nosotros adaptemos a este mundo. En dat we conform deze wereld handelen. Entonces en Romanos 12 dice que no podemos adaptar a este mundo. En Romeinen 12 zegt hij we moeten ons niet als de wereld gedragen. La gente piensa de una forma. De mensen denken op een manier. Y ellos quieren que tú también pienses como ellos. En ze willen dat jij ook zoals hun gaat denken. Y si tú no estás aferrado a la palabra de Dios. En als je niet vasthoudt aan het woord van God. Vas a pensar como ellos. Dan ga je zoals hun denken. Es cuando tú vienes a la palabra de Dios. Als je naar het woord van God komt. Es que tú te das cuenta. En dan merk je. Hey, ese pensamiento que ellos quieren meter en mí no cuadra con la palabra de Dios. Deze gedachte dat ze aan mij willen geven, die is niet zoals het woord van God. Y vemos muchas veces que el mundo mismo ellos traen cosas. En dan zie je de wereld zelf brengt dingen. Que es popular y todo el mundo lo acepta. Het is heel populair en de mensen nemen het aan. Después de años ellos lo cambian. En na jaren veranderen ze dit. Porque empiezan a ver las consecuencias. Dan zien ze de gevolgen. Y nosotros como iglesia no tenemos que andar como el mundo. Wij als kerk we moeten niet spreken als de wereld. Nosotros andamos según la palabra de Dios. We wandelen zoals het woord van God. Como dijo Martin Luther, solo escritura. Alleen maar het schrift. Si, nuestra arma está en la palabra de Dios. Onze wapen is in het woord van God. Te despiertas por la mañana. Je wordt wakker in de ochtend. Tu teléfono. Je telefoon. Tus amistades. Je vriendenkring. Todos. La media. De media. Todos quieren poner algo en tu mente. Allen willen dingen in je gedachten brengen. Y muchas veces el enemigo usa esos medios. En heel vaak gebruikt de vijand deze media. Para poner cosas en nuestras mentes. Om dingen te zetten in onze gedachten. Una pequeña semilla. Een kleine zaad. Para que empecemos a pensar diferente. Zodat wij veranderen gaan denken. Pero por eso, hermanos. Maar daarom, broeders en zusters. Tenemos que empezar nuestros días en la palabra de Dios. We moeten onze dag beginnen met het woord van God. Siempre protegiéndonos. Altijd om ons te beschermen. Siempre luchando contra lo que viene de las potestades. En vechten tegen de kwade geesten. Luchando contra los principados. Tegen de hemelse vorsten en luchando contra los pensamientos de este mundo. Ook de gedachten van deze wereld. Porque es mucha información que viene hacia nosotros. Want er komen heel veel informatie naar ons toe. Y si no nos aferramos a la palabra de Dios. En als we niet vasthouden aan het woord van God. Fácilmente seremos llevados con la corriente. Dan kunnen we heel snel met de stroom mee. Ah, es normal. Dat is normaal. Es el tiempo de hoy. Het is de tijd van tegenwoordig. No se puede hacer nada. Je kan niks doen. El enemigo es mentiroso. De vijand is een leugenaar. Sí se puede hacer algo. Je kan wel iets doen. Tú puedes aferrarte a la palabra de Dios. Je kan jezelf aan het woord van God tomar esa espada de Dios en tus Neem manos. Neem het zwaard van God in je handen. Y proclamar la palabra de Dios en tu en vida. En proclameer het woord van God in je leven. Vamos a leer Salmo 1. We gaan lezen Psalm 1. Versículo 1 al 3. Vers 1 tot en met 3. ¿Están conmigo esta mañana? Zijn jullie met mij? Mira al hermano que está a su lado. Si está durmiendo, sacúdelo. De broeder of zuster naast je, als hij slaapt, schud hem. Yes. Salmo 1, versículo 1 al 3. Psalm 1, 1 tot en met 3. Nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op zijn tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Amen. Aquí nos habla la palabra de Dios. Hier spreekt het woord van God. Aquí el salmista meditando. Deze salmist die mediteert. Apenas él solo tenía la ley de Dios. Hij had de wet van God in die tijd. Él dice, si un hombre medita en ella. En als iemand erin mediteert. Pasa tiempo con ella. En verdiept zich erin. Él puede, él será como un árbol plantado a un río. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Siempre estará lleno de frutos. Hij heeft altijd vruchten. Y siempre será próspero. En hij zal voorspoedig zijn. La palabra de Dios es para ser meditada en ella día y noche. Het woord van God is om daarin dag en nacht te mediteren. Es para pasar tiempo con ella. Om tijd ermee te brengen. Y vencerás. En je zal overwinnen. Y prosperarás en tu vida. En je zal gelukkig zijn. ¿Cómo que prosperaré? Hoe ga je voorspoedig zijn? Empezarás a tomar decisiones buenas. Je begint goede keuzes te maken. Amen. Amen. La palabra de Dios te lleva a tomar buenas decisiones. De woord van God laat je goede keuzes maken. Y te pone principios en tu vida. En hij brengt principes in je leven. Que te evitan de tomar decisiones erradas. Om verkeerde beslissingen te nemen. Amen. Amen. Cuando la palabra de Dios dice que no debemos mentir. Als het woord van God zegt dat we niet mogen liegen. Eso es un principio que está imponiendo en nuestra vida. Dat is een principe die het aanzet in onze leven. Que nos ayuda a prosperar. En die laat ons voorspoedig zijn. Que debemos amar. Dat we lief moeten hebben. Eso todo va poniendo en nuestros corazones. Dat zet hij allemaal in onze harten. Y vamos prosperando. En we zullen voorspoedig zijn. Y tomamos decisiones correctas en nuestras vidas. En dan nemen we goede beslissingen in onze leven. Hay decisiones que como tenemos la palabra de Dios en nosotros. Er zijn beslissingen als we het woord van God hebben in onze leven. Que son muy fáciles de tomar. Het is heel makkelijk om te nemen. Amen. Robar o no robar. Stelen of niet stelen. No robar, está fácil. Niet stelen, dat is makkelijk. Habla mal de la persona o no habla mal de la persona. Slecht spreken over iemand of niet. Ustedes están riendo, es fácil. No habla mal Jullie de la lachen. Persona. Ja, la Biblia lo hace spreken. Fácil. De Bijbel maakt het makkelijk. No tienes que pasar horas pensando lo voy a hacer o no. Je moet geen uren duren om te denken, doe ik het of doe ik het niet. Mentir o no mentir. Liegen of niet liegen. Pues muy fácil. Het is heel makkelijk. La Biblia lo dice, no mentirás. De Bijbel zegt het, je zal niet liegen. No debemos mentir. We moeten niet liegen. Entonces la Biblia hace muy fácil la toma de decisiones en nuestras vidas. De Bijbel laat onze beslissingen makkelijker maken in ons leven. Es nuestra espada. Dat is onze zwaard. En cada circunstancia. In elke omstandigheid. Que tenemos que tomar decisiones. Als we beslissingen moeten nemen. Y el enemigo quiere que empujarnos a un lado. En de vijand wil ons aan de kant zetten. Con esa espada. Met deze zwaard. Tomamos las decisiones correctas. Dan nemen we goede beslissingen. Vamos a ler Provérbios 3, 5. Leia Spreuke. Capítulo 3, versículo 5. Spreuke 3, vers 5. Nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Confía en el Señor. Vertrouw op de Heer. Con tu corazón. Met je hart. Y no te apoyes en lo que tú piensas que es correcto. En steun niet op wat jij zelf denkt dat goed is. Tenemos que venir a la palabra de Dios. We moeten naar het woord van God komen. Y tomar nuestras decisiones. En onze keuzes nemen. Y luchar las batallas. En de oorlog strijden. En base a la palabra de Dios. Met de basis van het woord van God. No a lo que yo pienso. Niet wat ik denk. O lo que pensaban mis antepasados. Of mijn voorouders, wat mijn voorouders dachten. La palabra de Dios. Het woord van God. Es nuestra base de decisión. Dat is de basis om keuzes te nemen. Es nuestra espada. Hij is onze zwaard. Y la palabra de Dios hace nuestra vida muy fácil. En het woord van God maakt ons leven makkelijker. Y nos hace que podemos tomar decisiones rápidamente. En dat we snel beslissingen kunnen nemen. Y podemos decir sí o no. En dan kunnen we ja of nee zeggen. Aleluya. ¿Están conmigo en esta mañana? Zijn jullie met me? ¿Cuántos han experienciado eso que te hacen una pregunta y tú ya tienes la respuesta? Hoeveel ervaren dit? Ze vragen je iets en dan heb je al een antwoord. Y te dicen, mira, vamos a tal lugar y vamos a hacer tal cosa. En ze zeggen, laten we hier of daar gaan en dat doen. Y tú ya sabes que no, eso no es para mí. En dan zeg je, nee, dat is niet voor mij. Porque tú ya estás con la palabra de Dios en tu vida. Want je hebt het woord van God al in je leven. Y ya tú sabes decir no a las cosas. En je kan nee zeggen tegen dingen. Y hasta mismo a veces en el trabajo. En soms op het werk. Voy a llevar ese bolígrafo a la casa. Dan neem ik deze pen mee naar huis. Pasa nada. Het gebeurt, niks gebeurt. El compañero lo lleva. De collega doet dit. Entonces yo también lo voy a llevar. Dus ik neem het ook mee. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios dentro de ti. Maar als je het woord van God hebt in je. Tú sabes que no puedes. Dan weet je dat je het niet kan doen. O tú estás en tu escuela. Of je bent op school. Por ejemplo, el miércoles tenemos un examen. Bijvoorbeeld, aanstaande woensdag hebben we een examen. Aquí en la iglesia. Hier in de gemeente. O tú estás en tu escuela y estás haciendo un examen y no tienes la respuesta de una pregunta. Je zit op school, je doet een examen en je weet de antwoord niet op de vraag. Tú sabes que el compañero al lado sí la tiene. Je weet dat de collega dat wel heeft. ¿Qué vas a hacer? Wat ga je doen? Vas a mirar a ver la respuesta. Je gaat kijken om een antwoord te vinden. O vas a decir, bueno, no lo sé y no lo sé, punto. En dan zeg je, nee, ik weet het niet, en punt. La palabra de Dios te lo dice claramente. Het woord van God zegt het heel duidelijk. Que no. Nee. Entonces, en ese momento. Dus op die moment. De tentación. Van verleiding. La palabra de Dios está ahí como una espada. Het woord van God is daar als een zwaard. Y que te ayuda a tomar decisiones correctas. En dan helpt die jou om juiste beslissingen y te nemen. Y de esta manera. En op deze manier. Por decisiones correctas, tras decisiones correctas. Dus goede beslissingen op goede beslissingen. Y decisiones correctas. En goede beslissingen. Y más decisiones correctas. En meer goede beslissingen. Prosperarás. Dan zal je voorspoedig zijn. Prosperarás. Je zal voorspoedig zijn. ¿Cuántos glorifican a Dios? Por eso. Hoeveel geven God alle por su glorie palabra. Voor zijn woord. Aleluya. Prijs Gloria God. A Dios. Prijs de Heer. ¿Cuántas personas? Hoeveel personen? Edad joven. Die op een jonge leeftijd. Toman decisiones erradas. Dan nemen ze verkeerde beslissingen. Que les dañan toda la vida. En dat verpest hun hele leven. Que hacen, tienen consecuencias para toda la vida. Die heeft gevolgen voor de hele leven. Pero si tuvieran en ese momento la palabra de Dios. Maar als ze op dat moment het woord van God hadden. Y estuvieran aplicando ahí en su vida. En ze toepassen in hun levens. Hubieran cambiado todo. Dan zou alles veranderd zijn. Porque la palabra de Dios. Want het woord van God. Es nuestra espada. Is onze zwaard. Cuando vienen situaciones. Als er omstandigheden komen. Cuando vienen momentos malos. Als er kwade momenten komen. Que tenemos que tomar decisiones. Dat we keuzes moeten maken. Que tenemos que actuar. Dat we moeten handelen. Ahí está ella. Daar is hij. como un pilar, als een pilar, como una referencia, als een referentie, y ella muestra claramente, en het laat duidelijk zien, cómo tenemos que ser, hoe moeten we zijn, cómo tenemos que actuar, hoe moeten we handelen. Aleluya. Tenemos que meditar en ella. We moeten in dit mediteren. Todos los días. Elke dag. Había una señora. Er was een mevrouw. Que todos los días leía su Biblia. Ze las elke dag haar Bijbel. Y su niña de cuatro, su nieta de cuatro años. En haar kleinkind van vier jaar. Un día le pregunta. Die vraagt haar. Dice, pero tú nunca vas a terminar de leer este libro. Dan vraagt ze. Kom je nooit klaar met deze boek te lezen? Porque veo que lo lees mes tras meses. Want ik zie dat je maand op maand leest. Y no es que lees cinco minutos. Tú estás ahí como 20, media hora leyendo, meditando. Je leest geen vijf minuten, maar een half uurtje en meer. Ya era hora que lo hubieras terminado. Het is nu al tijd dat je het hebt uitgelezen. Él dijo, no, ese libro en no, ze es, zei, no se nee, termina nee, nunca. Deze boek eindigt nooit. Amén. Ese libro no se termina nunca. Deze boek eindigt nooit. ¿Sabe por qué también? Weet u ook waarom? Porque en nuestras vidas, want onze levens, nos enfrentamos con diferentes circunstancias. We komen verschillende omstandigheden tegen. Y para cada circunstancia, en voor elke omstandigheid, la palabra de Dios tiene respuesta. Het woord van God heeft een antwoord. Y por eso siempre tenemos que estar renovando. En daarom moeten we elke keer weer vernieuwen. Porque las cosas cambian. Want dingen veranderen. Los momentos cambian. De momenten veranderen. Pero la palabra de Dios sigue ahí firme. Maar het woord van God blijf daar standvastig. Ayudándonos a tomar correctas decisiones. Om ons te helpen om juiste beslissingen te nemen. Cuando estás en medio de una tentación. Als je te midden van een verleiding bent. Huir o no huir. Je moet wegrennen of niet. Huir. Je moet wegrennen. No juegue con la tentación. Speel niet met de verleiding. La palabra de Dios es clara. Het woord van God is duidelijk. Tenemos que aplicarle en nuestras vidas. We moeten het toepassen in onze levens. Luchar con esa espada. We vechten met deze zwaard. Todos los días. Elke dag. El enemigo es muy paciente. De vijand is geduldig. Es muy astuto. Hij is heel listig. Y está listo para atacar. Hij is klaar om in aanval te gaan. Él vino a Eva como una serpiente. Hij kwam tot Eva als een slang. Un animal muy astuto. Een dier die heel listig is. Muy paciente. Heel geduldig. Muy despacio. Heel rustig. Él tiene paciencia. Hij heeft geduld. Él quiere destruir nuestras almas. Hij wil onze zielen vernietigen. Y si nosotros no estamos aferrados a la palabra de Dios. En als we niet vastzitten in het woord van God. No la leemos. Als we dat niet lezen. Si no la aplicamos. Als we dat niet toepassen. Si no la amamos. Als we niet van houden. Si no tomamos nuestras decisiones en base a la palabra de Dios. Als we onze beslissingen niet nemen naar het woord van God. Él viene despacio. Hij komt langzaam. Como esta serpiente. Zoals die slang. Y va a destruir. En dan gaat hij vernietigen. Entonces, dus. No, Dios no nos dejó solos. God liet ons niet alleen. Nos dejó con su palabra. Hij liet ons achter met zijn woord. Gloria a Dios. Puedes tomar decisiones correctas. Je kan goede keuzes maken. No tenemos excusas. We hebben geen excuses. Si no es que no sabía. Dat ik het niet wist. No. A partir de hoy tú no tienes excusas de decir no sabía. Vanaf vandaag heb je geen excuses om te zeggen dat je het niet wist. Está en la palabra de Dios. Staat in het woord van God. Está en la palabra de Dios. Staat in het woord van God. Búsquelo. Zoek het. Si no sabes, pregúntame. Als je het niet weet, vraag mij. Yo no sé, pregunto a Eugene. Als ik het niet weet, dan vraag ik aan broeder Eugene, onze oudste. Si no sabemos, reunimos todos y hacemos una reunión. En als we dat niet weten, dan komen we tezamen en dan hebben we een vergadering. Pero la respuesta está ahí. Maar het antwoord is daar. La respuesta está ahí. De antwoord is daar. Y podemos tomar decisiones correctas. En we kunnen goede beslissingen nemen. En base a la palabra eterna de Dios. Gebaseerd op het eeuwige woord van God. Porque todo lo que el enemigo quiere. Want alles wat de vijand wil, entra en tu mente, die komt in je gedachten, para que tomes una decisión errada. Om een verkeerde keuze te nemen. Amen. Amen. Gloria a Dios. Prijs God. Ah, pero ese chico es muy bonito. Oh, die jongen is knap. Y me está invitando ahí a su casa. Hij nodigt me uit naar zijn huis. Y por la noche. En 's avonds. Entonces tú puedes ir. Je kan weggaan. O tú puedes ver la palabra de Dios. Of je kijkt naar het woord van God. Y la palabra de Dios ya te dice muy claramente. En het woord van God zegt je duidelijk. Evita. Voor mij ook. Oh, pero es una chica muy bonita. Het is een hele mooie meid. Y me está invitando a su casa. En die nodigt me uit naar, naar haar huis. Voy o no voy? Ga ik of ga ik niet? A las 11 de la noche. 11 uur 's avonds. Pues, coge tu espada. Neem je zwaard. ¿Qué dice tu espada? Wat zegt uw zwaard? ¿Qué dice tu espada? Wat zegt uw zwaard? Nee dus. Nee hoor. Mantente firme. Wees standvastig. Porque esas decisiones pueden tener consecuencias muy graves en tu vida. Want deze keuzes kunnen problemen brengen in je leven. Y la palabra de Dios te quiere mantener prosperando siempre. En het woord van God wil dat je voorspoedig zijn. Y te quiere mantener en los pies de Cristo. En dat je naar de voeten van Jezus blijft. Y la palabra de Dios dice. En het woord van God zegt. Que el enemigo es como un león. De vijand is als een leeuw. Que devora. Die verslindt. ¿Tú has visto cómo los leones devoran? Hebben jullie gezien hoe de leeuwen een prooi verslinden? Eso no es juego. Dat is geen spel. Eso cuando agarra, wanneer ze het vast es pakken, mucho poder. Het is veel kracht. Cuando él consigue agarrar una presa, als hij een prooi vindt, él empieza por agarrando por acá, en neemt dat in het nek, porque sabe que ahí, dan weet hij dat daar está la vida. Daar is het leven. Agarro aquí. Ik pak hier. No suelto. Ik laat niet los. Hasta que se caiga. Totdat hij valt. Y tú te imaginas que tienes un enemigo. Kan je je voorstellen dat je een vijand hebt? Que te quiere agarrar por ahí. Die je aan je nek wil pakken. Quitar tu vida. En je leven beroven. Quitar tu paz. Je vrede weghalen. Quitar todo lo que lo bueno que Dios tiene para tu vida. Al het goede dat God heeft voor je leven. Quitar tu gozo. Uw vreugde weghalen. Dat todo de ti. Alles weghalen van u. Tengamos cuidado. Wees voorzichtig. Estemos siempre armados. We moeten altijd gewapend zijn. Estemos siempre bien armados. We moeten altijd goed gewapend zijn. Aleluya, bien armados. Goed gewapend. Contra este enemigo. Tegen deze vijand. Aleluya, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Laten we erbij opstaan op dit moment. Hoy hemos visto como la palabra de Dios es nuestra espada. We hebben gezien hoe het woord van God onze zwaard is. Y tenemos que estar bien armados. We moeten goed bewapend zijn. Porque no es un juego. Want het is geen spel. No es una película. Het is geen film. Es nuestras vidas. Het is onze leven. Es nuestra alma, nuestro espíritu. Het is onze ziel en onze geest. Halleluja. Prijs God. Vamos a hacer una oración en este momento. Gaan een gebed nu doen. Padre eterno, Dios poderoso. Eeuwige God, krachtige God. Gracias por esta mañana. Dank u voor deze ochtend. Gracias por tu amor y tu bondad. Dank u voor uw liefde en uw goedheid. Señor, que cada día podamos amar más tu palabra. Dat we elke dag meer van uw woord zullen houden. Que cada día podamos enfocar más en ella. Dat we meer en meer erin kunnen focussen. Señor, que podamos ser libres de todo lo que el enemigo quiere hacer contra nuestras vidas. Dat we vrij zullen zijn dat wat die vijand tegen ons leven wil doen. Señor, que podamos usar esta espada contra todas las acechanzas del enemigo. Dat we onze zwaard kunnen gebruiken tegen elke spel van de vijand. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Help ons om juiste beslissingen te nemen. Ayúdanos a permanecer firme. Help ons om standvastig te zijn. En los días malos. In de boze dagen. Padre, queremos tener tu palabra en nuestras mentes. Padre, we willen uw woord in onze gedachten hebben. En onze corazones. In onze harten. Señor, que la pongamos en práctica. Dat we dat in praktijk zullen brengen. Señor, ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Help ons om getrouw te zijn aan uw woord. No a lo que piensa el mundo. Niet wat de wereld denkt. No a lo que piensan nuestros amigos. Niet wat onze vrienden denken. Pero lo que piensas tú. Maar wat u denkt. Lo que está en tu palabra. Wat in uw woord staat. Porque los estilos y las modas de este mundo pasarán. Want de stijl en alles van deze wereld die gaan voorbij. Pero tu palabra permanece para siempre. Maar uw woord blijft voor eeuwig bestaan. Señor, y que podamos de esta forma prosperar por medio de tu palabra. En dat we voorspoedig kunnen zijn door uw woord. Por medio de buenas decisiones. Door middel van goede beslissingen. Decisiones que te agradan. Juiste woorden die u behagen. Decisiones que nos llevan a una vida de paz y de gozo. Keuzes die ons brengt naar vrede en vreugde in ons leven. Decisiones de saber que vivimos una vida que te agradó, Dios. En wetende dat wij een leven leven dat u behaagt, Heer. Oh Dios, ayúdanos. Heer, help ons. En medio de todas las tentaciones que podamos encontrarnos. En medio de elke verleiding die we ons bevinden. Recuérdanos unos versículos. Herinner ons aan bepaalde versen. Recuérdanos a mensajes. Help ons aan bepaalde preken. Que en medio de la tentación, oh Dios. De medio van de verleidingen, Heer. No deja que nuestra mente pierda tu palabra. Laat u ons gedachten niet uw woord kwijtraken. Señor, que seas tú, Espíritu Santo, trayendo versículos a nuestras mentes. Dat uw Heilige Geest onze versen brengt in onze gedachten. Seas tú trayendo principios de tu palabra. Wees u degene die zal zijn die principes brengt van woorden. Líbranos de decisiones incorrectas. Help ons tegen onjuiste beslissingen. Y que podamos vivir una vida. En dat we een leven kunnen leven. Llena de tu Espíritu Santo. Vol van uw Heilige Geest. Luchando como buen guerrero. En strijden als een goede strijder. Y siempre bien armado. En altijd goed bewapend. Queremos estar bien armado, Dios. Dat we goed bewapend zullen zijn. Señor, ayúdanos también a ser una iglesia que arma bien a las personas. Help ons om een gemeente te zijn die de mensen goed bewapent. Señor, porque sabemos que una hora, dos horas el domingo no es suficiente. Want we weten dat 1 of 2 uur zondag is niet genoeg. Pero, Señor, que ayúdanos a implantar ese deseo en las personas de buscar tu presencia, buscar tu palabra. Maar help ons om deze gedachte te implementeren dat die mensen u zullen zoeken. Y que las personas tomen la decisión de andar armados con tu palabra. En dat ze gewapend zullen zijn met uw woord. En el nombre de Cristo Jesús. In de naam van Jezus Christus. Amén. Amén. Aleluya. A partir de hoy vamos a estar todos bien armados. Amén. Vanaf vandaag zullen we allemaal goed bewapend zijn. Tome tiempo con la palabra de Dios. Neem tijd met het woord van God. 30 minutos al día. 30 minuten per dag. Lea un capítulo, dos capítulos. Lees een hoofdstuk, 2 hoofdstukken. Manténgate ahí firme. Wees standvastig. Memorice versículos. Memoriseert versen. Porque es ella que nos hace tomar buenas decisiones. Want dit laat ons goede beslissingen nemen. Amén. Amén. Dios bendiga a todos ustedes. God zegen u allen. Quisiera pedir a anciano Eugene para hacer la bendición apostólica. Ik wil broeder Eugene vragen om de apostolische gebed te doen. Y quiero decir que después del culto. En ik wil zeggen na de dienst. Tenemos snacks, algunas cosas para beber y comer. We hebben snacks en wat te drinken. No corran a su casa. Ren niet gelijk weg. Hablemos un rato. Laten we even praten met elkaar. Compartamos. ¿Se acuerda que el miércoles también tenemos examen? En vergeet niet dat woensdag we die examen hebben. Si alguien tiene pregunta, me avisa. Als iemand een vraag heeft, dan kan je me vragen. Amen. God is goed. We hebben een mooi woord gehoord over het woord van God. Dat hebben we nodig. En ik wil jullie bemoedigen, degene die woensdag is het, de examen gaan nemen. Dus heel veel succes. En lees het woord. Dit helpt allemaal. Hè? Maar we gaan eindigen. Dank je, Vader God, voor alles wat u heeft gesproken. En dat dit in ons hart mag blijven. En dat wij dit in praktijk mogen brengen, Heere God. Dat de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met ieder van ons en het volk van God zegt. Amen. Wees gezegend en laten we even bij elkaar komen en fellowshipen. God zegen jullie. Amen.